पल कर गई चुल देख तेरा रंग सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तू है गरम मामला बोलती बंद मुड़ी कहूँ क्या भला कुछ भी कहा नहीं जाए चन्नच तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवि न टंडन नाग लगाने आई है बंठन गोली चल गई धाय नगर विलैती ईगो में रहती नगर विलैती ईगो में रहती टशन दिखाती फुल अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल चम कर दे गे हाय ब्रांड में चुल अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।